www.attableeq.com, The Reviver of Iman. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ونزلوا عليهم الملائكة لا تسمعوا نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهون لأنفسكم فيها ما تدعون نزلا من فضل الرحيم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذكروا ذكر هذه اللذات يعني الموت او كما قال عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ اور اس انسان کو اس انسان کو اللہ جل شانہ نے وجود دینے کا جب ارادہ فرمایا سامنے اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرتا ہوں الارض ایسی بات ہے اس کا اسی میں ہوگا جس خواہشات, جس میں خواہشات نہیں ہوتی اس میں عشق کا مادہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. فرشتوں میں خواہشات کی کا مطلب نہیں ہے, اسی لیے نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ ضرورت ہے نہ استنجا ہے, کچھ اس لیے ہے ہی نہیں کیونکہ وہاں خواہشات کا مسئلہ ہی نہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مومن جو ہے فرشتوں سے افضل ہے, مومن جو ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے, اس لیے کہ ایک انسان کانٹے کی بات پر نہیں چلا اور کوئی یوں کہتا ہے کہ مجھے کانٹا نہیں لگا, یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ کانٹوں پر چل کر اس کو کانٹا نہ لگے. تو بھائی جہاں خواہشات کا مسئلہ ہی نہیں ہے, جہاں نہ کھانا نہ پینا نہ حوض نہ ضروریات, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اب وہ فرشتے یوں کہے کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوگا, تو یہ کمال نہیں ہے. کمال تو اس میں ہے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات سے بھر دیا, اس کو آنکھیں دی اور اس کو ہر درجہ کی خواہشات عطا فرمائی, اس کے باوجود یہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے, اپنے کان کی حفاظت کر لے, اپنے دل کی حفاظت کر لے, اپنے ہاتھ کی حفاظت کر لے, اپنے پاؤں کی حفاظت کر لے, تو کمال انسان کا ہوگا نہ کہ فرشتوں کا ہوگا. ایسی بات ہے کہ اس نقطۂ نظر سے جو ہے انسان افضل ہے ملائکہ کے مقابلے, فرشتوں کے مقابلے میں انسان افضل ہوا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے, انہوں نے لکھا کہ تعالیٰ جل شانہ جس عبادت کو بندوں سے چاہتا تھا اور جس کی بنیاد پر اس کو وجود عطا کیا, وہ خواہشات والی عبادت تھی, وہ محبت والی عبادت تھی, وہ پیار والی عبادت تھی. اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جب عشق کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتا ہے تو وہ آسمانوں کو ہلا دیا کرتا ہے. جو اس میں عشق ہوتا ہے, جو اس میں محبت ہوتی ہے, جو اس میں پیار ہوتا ہے, جو عشق کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے, وہ عجیب و غریب ہوا کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر میں حضرت شاہ فضل حق گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ولی کامل گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زبان پر اللہ نے گنے کا رس ڈال دیا, اور میں جب سستے میں جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے پیار کر دیا. یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سستے میں جاتے تھے تو بخاری شریف میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے دل میں کبھی کبھی برا خیال آتا تھا, تو بھانجے علوا پوچھتے ہیں کہ کیا خیال آتا تھا آپ کو, فرمایا خیال یہ آتا تھا کہ شاید نبی کا انتقال ہو گیا. اور میں ایسا خیال جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جب سستے میں ہوتے تھے تو نہ پاؤں ہلاتے تھے نہ ہاتھ ہلاتے تھے, اور اتنا لمبا سستہ فرماتے, اتنا لمبا سستہ فرماتے کہ ایسا لگتا تھا کہ حضرت کی روح پرواز کر رہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں آپ کے پاؤں میں ذرا سی گلگلی کرتی, نیچے سے ذرا سا پاؤں میں گلگلی کرتی, حضرت یوں پاؤں ہلاتے اس سے میں سمجھ جاتی کہ اللہ کے نبی اسی دنیا میں. اسی لیے بعض مرتبہ تحجد کے موقع پر حضرت کی کیفیت یہ ہو جایا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ پہچانتے بھی نہیں تھے کہ بلے اعلیٰ سے آپ کا تعلق وہ ہو جاتا تھا, کنیکشن وہ ہو جاتا تھا کہ زمین والوں کو نہیں پہچانتے تھے کہ یہ کون. روایت میں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک مرتبہ تحجد کے بعد فارغ ہوئے اللہ کے حبیب کو گئی سلام کیا تو حضرت نے پوچھا من کون ہو, فرمایا عائشہ, فرمایا کون عائشہ, فرمایا بنت ابی بکر ابو بکر کی بیٹی, فرمایا من ابو بکر کون, فرمایا ابن ابی قحافہ ابو قحافہ کا بیٹا, فرمایا من ابو قحافہ. عائشہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ حضرت اس دنیا میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر زمین پر لیٹ جایا کرتے تھے. محدثین نے اس کی مختلف وجوہات لکھی ہیں. ایک وجہ تو یہ لکھی کہ بہت دیر تک تہجد میں کھڑے رہے اور پھر فجر کی نماز میں لمبی قرات کرنا ہے تو تھوڑی دیر آرام کر لیتے تھے, کمر سیدھی کر لیتے تھے. ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ تہجد کی بنیاد پر ملے اعلیٰ میں پہنچے ہوئے ہیں, اب فجر کے بعد صحابہ سے گفتگو کرنا ہے, اسی کیفیت سے جائیں گے, صحابہ آپ سے بات نہیں کر پائیں گے. زمین میں لیٹ کر, زمین پہ لیٹ کر حضرت ملے اعلیٰ سے فرش پر چلے تو حق تعالیٰ کس قوالی عبادت چاہتا تھا؟ میرا اور آپ کا, دنیا کے انسانوں کا جو وجود ہوا ہے وہ اس قوالی عبادت کی بنیاد پر حق تعالیٰ نے ہمیں وجود عطا فرمایا. یہی وجہ ہے کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں, ان کی کتاب ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے, گزشتہ ہوتا ہے یہ ان کی کتابیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کو دور حدیث میں پڑھانا چاہیے. یہ تو تصور کی کتاب ہے, یہ تو انسان کو بنانے کی کتاب ہے, لیکن یہ مدرسے والے بھی جو ہے فارسی سکھانے کے لیے پڑھا رہے ہیں, اور اس زمانے میں طلبا کو پڑھاتے جس زمانے میں اس کو نارا مانتے بھی نہیں آتا, اس زمانے میں اس کو انگلش کا گوشتہ پڑھاتے, وہ کیا سمجھے گا اس کتاب کو. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اس قوالی عبادت کی مثال دیتے ہوئے فضائل اعمال میں ایک جگہ یوں لکھا ہے, فرمایا کہ جمع کی لذت نابالغ کیا سمجھے, جمع کی لذت نابالغ کیا سمجھے. اس مثال کو دیکھ کر حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی لذت مانتا ہو تم کیا جانو. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ راتوں میں اٹھ کر ہم جو اللہ سے باتیں کرتے ہیں, اگر ہماری اس محبت اور ان لذتوں کا پتہ اگر تمہیں چل جائے تو بادشاہ ہمارے گلے کاٹ کر ہماری لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. یہ اللہ والوں کی لذتیں ہیں, یہ وہ اہلنا کو اللہ کی عبادت میں مزہ آیا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے شیخ نمبر اللہ مرکزہ نے فضائل درود میں, حقیقت یہ ہے کہ فضائل اعمال تو بڑی عجیب و غریب کتاب ہے, یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ ہر بات مضامین آسان ہے. ہمارے شیخ یوسف صاحب خود سب سے تو مولائی مرشدی حضرت یوں فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت مولانا زکریہ صاحب نے یہ کتاب جوانی میں لکھی ہے, اگر بڑھاپے میں لکھتے تو وہ علوم آ جاتے کہ تم سمجھ بھی نہ پاتے. آج بھی ویسے کچھ علوم فضائل اعمال میں ایسے آ رہے ہیں, فضائل صدقات جو ہے نا, فضائل صدقات اس میں بحث حضرت سے چھیڑ دیے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ, اور بحث کرتے کرتے حضرت اس کے اوپر آ گئے کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ, امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو کسی نے ہدیہ پیش کیا, تو کوئی میرے جیسا اناڑی وہاں بیٹھا ہوا تھا, اس نے امام ابو یوسف سے یوں کہا حضرت الہدایا مشترک, ہدایا میں فاطلہ یعنی آدھا مجھے دے دیجیے. اب روایت کس درجے کی ہے وہ دوسری بحث, لیکن امام ابو یوسف سے یوں کہا الہدایا مشترک, ہدیے میں پارٹنرشپ, آدھا مجھے دے دیجیے. تو حضرت امام ابو یوسف نے جواب دیا فی القلیل لا فی الکثیر, میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ بھائی نان کھٹاری میں تو مشترک ہو سکتے ہیں پارٹنرشپ, باقی پیسوں میں پارٹنرشپ نہیں. یعنی اگر کسی نے مجھ کو پیسہ ہدیہ دیا تو اس میں پارٹنرشپ نہیں ہوگی, ہاں کسی نے نان کھٹائی دی ہے تو دو چار میں آپ کو بھی دے دوں گا. فرمائیں گے ابو یوسف کا جواب, حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ان کو بھی, حضرت شیخ نے لکھا کہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ان کو بھی کسی نے ہدیہ پیش کیا, اور وہ ہدیہ کوئی معمولی نہیں تھا. شاہ سنجر, سنجر کا بادشاہ جو افغان میں جگہ آئی, سنجر کے بادشاہ نے حضرت کو چاندی کے سکے بھیجے. جب ہدیہ آیا آپ کے سامنے تو وہاں بھی کوئی میرے جیسا اناڑی بہتر تھا, اس نے نظام الدین اولیاء سے کہا الہدایا مشترک, ہدیے میں پارٹنرشپ. تو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے پورا تھیلا اٹھا کر کے اس کو دے دیا اور فرمایا اللہ واحد لا شریک لہ, اللہ اکیلا ہے پارٹنرشپ کو پسند نہیں کرتا. اب دیکھیں دونوں بزرگوں کا عمل, وہ ابو یوسف کا عمل ہے کہ آپ نے دیا نہیں, یوں کہا کہ بالکلیم نہ مل سکے, تھوڑے میں تو پارٹنرشپ ہوگی پیسوں میں نہیں. ادھر نظام الدین اولیاء کو جب پیش کیا گیا تو حضرت نے سب اس کو دے دیا اور فرمایا اللہ اکیلا ہے شرک کو پسند نہیں کرتا. اب دونوں واقعوں کو نقل کرنے کے بعد حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ تجزیہ کرتے ہیں, دونوں کے بیچ میں موازنہ کرتے ہیں. حضرت شیخ فرماتے ابو یوسف کے لیے یہی مناسب تھا, وہ یہ جواب دے کہ بالقلیل لا بالکثیر, اس لیے کہ ابو یوسف فقی ہے اور فقی اگر دے دیتے تو امت میں مسئلہ چل پڑتا, ہر پاس میں بیٹھنے والے کو ہدیہ دینا پڑتا. اور نظام الدین اولیاء کے لیے یہی مناسب تھا کہ وہ مقام تصوف پہ بیٹھ کر لوگوں کو توحید کا جام پلا رہے تھے, توحید کو پلا رہے تھے. ابو یوسف کے لیے یہی, نظام الدین کے لیے یہی مناسب تھا کہ وہ توحید کا سبق دینے کے لیے سب کچھ پیش کر دے اور یوں کہے کہ اللہ الا شریک لہ, اللہ پارٹنرشپ کو پسند نہیں کرتا. یہ حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں تجزیہ کیا ہے. یہ خود فضائل صدقات میں تو ساری باتیں فضائل صدقات کا سمجھ میں آنے والی نہیں ہے, بعض تو ویسے ہی سر دھرنے کی باتیں ہوتی ہیں, وہ باؤنڈ جاتی ہے, وہ سمجھ میں نہیں آتی جلدی. حضرت شیخ نے فضائل درود میں بحث کر دی, وہ عجیب و غریب بحث ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم تعالیٰ رضی اللہ عنہ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم میرے نبی پر صلوات و سلام بھیجو, تو حضرات صحابہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے, بخاری شریف کی روایت ہے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اللہ کے حبیب اللہ نے آپ کو دو حکم دیا, سلام بھیجے آپ پر اور سلام بھیجے آپ پر. تو سلام تو ہماری سمجھ میں آتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ, لیکن آپ پر سلام کیسے بھیجے؟ تو حضرت نے جو ارشاد فرمایا وہ بخاری شریف میں ہے, اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. فرمائیے صلاۃ یہ پڑھو میرے اوپر. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہم صلی اللہ کا ترجمہ ان علماء سے پوچھ لو, ترجمہ یہ ہوتا ہے اے اللہ تم میرے نبی پر رحمت نازل فرما. صلی اللہ محمد کا ترجمہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. تو اب اللہ ہم کو کہہ رہا ہے صلو تم میرے نبی پر رحمت بھیجو, اور ہم اللہ صلی اللہ پڑھ کر اللہ کو کہہ رہے کہ اللہ تو رحمت اتار, تو آیت پر عمل کہاں ہوا؟ ہم نے تو اپنے نبی کو کچھ بھیجا ہی نہیں, ہم نے تو اللہ کے حوالے کر دیا, آخر ایسا کیوں؟ یہ جواب ایک بہت بڑے محدث کے سامنے پہنچا تھا جو عاشق رسول تھا, جو عشق میں ڈوبا ہوا تھا. یہ اشکال اور یہ سوال جب اس محدث کے سامنے پہنچا ہے تو اس محدث نے عشق میں ڈوبا ہوا جواب دیا, فرمایا اللہم صلی علی محمد, نبی ہی نے تو سکھایا ہے اور نبی اللہ کے بتائے بغیر نہیں بولتے, ما یرجو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, نبی وہی بولتا ہے جو اللہ بلواتا ہے, تو صلی علی محمد یہ اللہ ہی نے بلوایا. تو اب اللہ پر سوال ہوگا کہ اللہ جب تجھے ہی کہنا تھا کہ تو اتار تو تُو نے ہم کو کیوں کہا کہ صلو علیہ وسلمو, یہ کیا مانجرا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو اب اللہ کی طرف سے وہ محدث جواب دے رہے ہیں کہ اصل میں پیغمبر کو جب صحابہ پوچھنے گئے تو اللہم صلی علی محمد کہہ کر اللہ نے یہ بتایا کہ پیغمبر تیری امت تجھے پوچھ رہی ہے کہ تجھ پر صلات کیسے بھیجے, تو یہ امت تیرا مقام نہیں جانتی اس لیے تیری شان کے مطابق بھیج بھی نہیں سکتی. یہ امت تیرا مقام نہیں جانتی میرے محبوب, اس لیے تیری شان کے مطابق یہ درود و سلام نہیں بھیج سکتی ہے، اس لیے تیری امت پوچھنے آئی ہے، ان کو کہہ دو اللہ کے حوالے کرے اللہم صلی علی محمد، تو تان میرے نبی پر، میں تیرا مقام جانتا ہوں، تیری شان کے مطابق تو تیرا مولا جلتا سکتا ہے. اس لیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تعالیٰ جل شانہ نے عطا فرمایا تھا وہ ہم بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں. اللہ کے حبیب کا مقام اسی آیت سے سمجھ لیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک سوال ہوا، اور وہ سوال یہ کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ کہا قرآن میں، موسیٰ کو کلیم اللہ کہا قرآن میں، عیسیٰ کو روح اللہ کہا قرآن میں، روح منہ وکلمۃ منہ، ان کو روح اللہ کا، ان کو خلیل اللہ کا، ان کو کلیم اللہ کا، میرے نبی کو کیا کہا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا اگر کوئی یوں کہے کہ حبیب اللہ، تو مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں مجھے سوال یہ ہوا کہ ٹھیک ہے حبیب اللہ، یہ تو اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور انا حبیب اللہ، یہ خود کہہ رہے ہیں، لیکن قرآن میں تو کہیں نہیں آیا کہ حبیب اللہ، ان کے القاب تو قرآن میں آ گئے، خلیل اللہ کلیم اللہ تو قرآن میں آیا، حبیب اللہ قرآن میں کہاں آیا؟ شبی صاحب فرماتے ہیں صبح کے وقت میں قرآن پڑھ رہا تھا، جب میرا گزر اس آیت سے ہوا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، جب اس آیت سے گزر ہوا اللہ نے میرے دل پر جواب الہام فرمایا، وہ جواب یہ تھا کہ اس نبی کی اتباع کرنے سے، اس نبی کی اتباع کرنے سے اللہ کی محبت اتباع کرنے والوں کو مل جاتی ہے، تو خود اس نبی کو کتنی محبت اس کی ملی ہوئی ہو. اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حبیب اللہ ہے، وہ حبیب اللہ ہے جو اس آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ ساری امت، صرف یہ امت نہیں، ساری امت پہلے آدم کے پاس جائے گی، پھر نوح کے پاس جائے گی، پھر ابراہیم کے پاس، پھر اسماعیل کے پاس، پھر فلاں کے پاس، پھر موسیٰ کے پاس، پھر عیسیٰ کے پاس، اور سارے لوگ کہیں گے ہم سفارش نہیں کر سکتے نفسی کا، ہم سفارش نہیں کر سکتے، آج اللہ کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہے. یہ قیامت کے دن اللہ و جلال میں ہوگا. اسی لیے حدیث شریف میں آیا اللہ کہے گا انا الملک وانا القیام، میں ہوں بادشاہ، بتاؤ کہاں ہے وہ دنیا کے بادشاہ، وہ فرعون، وہ حامان، وہ قارون، وہ شداد، وہ نمرود، وہ ابو جہل، وہ ابو لہب، وہ عتبہ، وہ شیبہ، یہ ختم نہیں ہو گئے، اس زمانے میں بھی یہ سارے موجود ہیں، نام بدلے ہوئے ہیں نام، کام وہی ہے آج ان لوگوں کے جو فرعون کا کام تھا، جو حامان کا کام تھا، جو شداد کا کام تھا، جن کو اپنے دولت پر نشہ تھا، جن کو اپنے عہدوں پر نشہ تھا، جن کو اپنی حکومتوں پر نشہ تھا، جو تکبر کے جملے بولا کرتے تھے، جو یوں کہا کرتے تھے کہ کہاں ہے تمہارا اللہ، کہاں ہے تمہارا پیغمبر، کہاں ہے تمہارا دین، کہاں ہے تمہارا اسلام، آج بھی یہ جملے بولے جا رہے ہیں، نام بدلا ہوا ہے ورنہ فرعون آج بھی موجود ہے، یہ حامان آج بھی موجود ہے، قارون آج بھی موجود ہے، شداد آج بھی موجود ہے، ابو لہب آج بھی موجود ہے، ابو جہل آج بھی موجود ہے، یہ دنیا کے یہ فرائنا، یہ دنیا کے قارون، یہ سب کے سب قیامت میں ہوں گے. اور اللہ کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے وہ دنیا کے بادشاہ، لاؤ میرے سامنے، کہاں گئے ان کی بادشاہت. ایسے موقع پر کس کو ہمت ہوگی کہ اللہ کے سامنے بول دے. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب کو قدس روح سے ہم نے حدیث شریف کے سبق میں ایک جملہ سنا کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے صرف اتنا پوچھ لیا، اتنا کہ تو نے بلا وقت میں عشاء کی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، فرمایا کہ دنیا میں پسینہ آتا ہے لیکن وہاں خون بہ جائے گا، بدن سے خون نکل جائے گا. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کوئی معمولی چیز نہیں، ارے پولیس اور کی عیسائی کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ تمہیں نیچے بٹھا رہا ہے, وہ تمہارے ہاتھ باندھ دیتا ہے, وہ تمہیں نیچے بٹھا رہا ہے, پیشاب کر دیتے ہیں. احکم العالمین کائنات کا مالک اور میرا جوان اس کے دل میں ایک پولیس کا ڈر ہے, میرے رب کا ڈر نہیں. اللہ کا غالب اور مالک کا ڈر نہیں ہے کہ مجھے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے, مجھے اس کو منہ دکھانا ہے, مجھے اس کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے اور میری زندگی ریکارڈ ہے. دنیا کے کمپیوٹر سے فائل بتائے جا سکتے ہیں, اللہ کے کمپیوٹر سے کوئی فائل نہیں مل سکتی. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس مالک کے وہاں چھوٹی بات ہو یا بڑی بات, ساری اللہ کے وہاں موجود. میں نے پرسوں ہی بیان میں ایک بات کہی, میں نے کہا حدیث شریف میں بخاری شریف میں آیا قیامت کے دن اللہ کہتا ہے میں بندوں کو بندیوں کو میرے سامنے جب حاضر کروں گا تو تین صفت وفاتن اور آتن غرلن, تین صفت وفاتن اور آتن غرلن, ان تینوں صفتوں کے ساتھ میں بندے اور بندیوں کو لاؤں گا. اور وفاتن کا معنی ننگے پاؤں, نہ جوتا نہ چپل نہ سوز اور نہ جو ہے موزے, کوئی چیز پاؤں میں نہیں ہوگی. اور آتن بدن بھی ننگا ہوگا, ایک کپڑا بھی بدن پہ نہیں ہوگا, ستم چھپانے کی مقدار بھی نہیں ہوگا. جیسے دنیا میں آئے تھے ویسے ہی ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. فاطمۃ الزہرا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم باپ سے سوال کر رہی ہے, اللہ کے حبیب حیا نہیں آئے گی؟ فرمایا بیٹی لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اس حالت میں ہوں گے کہ کسی کی نظر کسی پر اٹھتی نہیں ہے. اپنی بے بسی بے کسی, اپنی بے بسی اور بے کسی. ارے جب طوفان ہو جاتا ہے اور مارا ماری چلتی ہے اور ایک دوسرے کا خون بہایا جاتا ہے, وہاں کون کسی کے ستر کو دیکھتا ہے؟ جب یہ دنیا کا حال ہے تو عقبہ کا حال کیا ہے؟ فرمایا اور آتن بغیر خطروں کے, غرلن بغیر ختنا کے. یہ دنیا میں جو ختنا ہوئی اللہ بغیر ختنا کے لائے گا. اور وہ چمڑی معمولی جو ڈاکٹر نے ختنہ کے ذریعے سے کاٹ دی تھی اللہ اس کو بھی واپس لے آئے. تم دنیا میں بغیر ختنہ کے آئے اللہ کہے گا اسی طرح اٹھاؤ. علماء نے محدثین نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے کہ اللہ بلا ختنہ کے کیوں لائے گا؟ فرمایا اللہ قیامت کے دن اپنی طاقت کا, اپنی قوت کا, اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے گا اور یہ کہہ رہا ہے اللہ کہ جو رب تمہارے بچپن میں معمولی چمڑی کاٹ دی, اس کاٹنے والے ڈاکٹر کو جس کا پتا نہیں کہ کہاں گری, فرمایا تمہارا رب جب اس چمڑی کو لوٹانے پر بھی قادر ہے تو انسان تجھے حاضر کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. وفاتن وراثن غرلن. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عالم کے اندر سب سے پہلے جن کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے نبی سے بھی پہلے, اس لیے کہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے جن کو برہنہ کیا, سب سے پہلے جن کے کپڑے اتارے گئے اللہ کے خاطر وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے. اور کیسے کپڑے اتارے گئے؟ وہ شعلہ مارتی آگ کہ پرندہ گزرے تو بھی جل جائے, اور ایسے شعلہ مارتی آگ میں آپ کو منجنیق میں رکھ کر, گوپن میں رکھ کر آپ کو ڈالا گیا, آپ کے کپڑے اتار کر. اور بخاری شریف میں ہے کہ جس وقت آپ آگ میں پہنچے ہیں جبریل آئے اور فرمایا ہماری مدد کی ضرورت, تو سنو جواب ابراہیم کا, حسبنا اللہ میرا اللہ کافی ہے تمہاری مدد کی, مجھے ضرورت نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں تھوڑی سی شکست ہو گئی اور وہ شکست کی بنیاد بھی صحابہ کے ایک بات کو نہ ماننے کی بنیاد تھی, جو اتحادی خطا کی صحابہ 50 صحابہ کو بہت پہاڑ پر کھڑے تھے اور یہ کہا تھا کہ ہماری کامیابی ہو یا ہماری ناکامی ہو اپنی جگہ نہ چھوڑ, تم وہی رہے. ادھر کامیابی ہو گئی, ان لوگوں نے اپنی جگہ چھوڑ. خالد بن ولید پیچھے کی طرف سے آئے, اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, پیچھے کی طرف مسلمان بیچ میں آئے، یہ پیچھے سے آگے خالد کا لشکر، ادھر جو بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس مڑ کر کے آ گئے، مسلمان بیچ میں بیچ گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے اور 70 زخمی ہوئے، نبی خود زخمی ہوئے، آپ کو خون مبارک نکل آیا، بند نہیں ہو رہا تھا تو حضرت فاطمۃ الزہرا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے چٹائی جلائی اور چٹائی کی راکھ لگا دی، تب جا کر آپ کا خون بند ہوا، کڑی اتنے زور سے گئی تھی کہ مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے کھینچی اس کو، کڑی نکل تو گئی لیکن مالک کے دانت ٹوٹ گئے، اور خود آپ کے ثنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹ گئے، سامنے کے دانت جو تھے وہ عبداللہ ابن تیمیہ نے آپ کو پتھر مارا تھا جس کی بنیاد پر آپ کے دانت ٹوٹ گئے۔ میرے بھائیو، تھوڑی دیر کے لیے اس حدیث پر غور کرو کہ نبی موجود ہیں، اول العزم پیغمبر وہاں موجود ہیں، امام الانبیاء وہاں موجود ہیں، لیکن ان کی ایک بات کے نہ ماننے کی بنیاد پر کتنے سارے حالات آ گئے۔ اسی کو قرآن نے کہا غم بے غم میں لکیلا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، یہ بات سببیت کا ہے، فرمایا غم بے غم میں تم نے میرے نبی کو غم پہنچایا تو میں نے تم کو غم پہنچایا۔ آپ اس روایت کو غور فرمائیں کہ نبی موجود ہے، امام الانبیاء ہے، محبوب رب محبوب خدا ہے، لیکن اس کی ایک بات نہیں مانی تو اتنے سارے حالات آ گئے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا اتنے اولیاء ہیں، اتنے علماء ہیں، اتنے مدارس ہیں، اتنے مکاتب ہیں، اتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اتنے حافظ ہو رہے ہیں، پھر بھی حالات ہمارے اوپر ہیں۔ ارے حافظوں کا حافظ محمد رسول اللہ وہاں موجود تھا، اولیاء کا اولیاء رسول اللہ وہاں موجود ہیں، اماموں کا امام وہاں موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے نبی کی ہے سنت کے نہ ماننے پر حالات آ سکتے ہیں، تو امت کو اس وقت لاکھوں سنتوں کو توڑ بیٹھی ہے، اگر حالات نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ حالات ہمارے لائے ہوئے ہیں، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ کوئی آل فیس کے حالات نہیں ہیں، یہ بجرنگ دل کے حالات نہیں ہیں، یہ وشو ہندو پریشد کے حالات نہیں ہیں، تمہیں نماز پڑھنے سے کسی آر ایس ایس سے روکا ہے، تمہیں سچ بولنے سے آر ایس ایس سے روکا ہے، تمہیں دھوکہ بازی سے بچنے سے آر ایس ایس سے روکا ہے، تمہیں وفاداری کے ساتھ دھندا کرنے سے آر ایس ایس سے روکا ہے، تمہیں میراث دینے سے اپنی بہنوں کو آر ایس ایس سے روکا ہے، کس نے تم کو روکا؟ کیا ان میں سے کوئی جماعت آئی؟ نہیں نہیں نہیں، ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں، ہمارے گناہوں کی شکل وہ ظاہر ہو رہی ہے، یہ جتنی شکلیں ہیں یہ ہمارے گناہوں کی نوست ہیں، یہ ہمارے کرتوت ہیں، ہمیں اپنے کرتوت کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اللہ ان کے خیالات کو بھی ہمارے بارے میں اچھا بنا دے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو اس صورت میں یقیناً اللہ دشمن کو دوست بنائے گا، اور اگر حالات ہمارے اچھے نہ رہے، اعمال ہمارے اچھے نہ رہے، تو اللہ ہمارے دوستوں کو بھی دشمن بنائے، وہ ہمارے خلاف ہوں گے۔ اس لیے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں جو ان کی شکلوں میں ظاہر، یہ سب جتنے ہیں نا یہ سب ہمارے ہی اعمال ہیں، ہمارے ہی اعمال۔ وہ نادر شاہ بادشاہ کا واقعہ میں نے آج جمعہ میں بھی سنایا کہ مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ، ایک ولی کامل موجود ہے، اور نادر شاہ بادشاہ نے دہلی کے اندر مسلمانوں کی لاش کے انبار لگا دی، لوگ مرزا مظہر کے پاس گئے، فرمایا حضرت دعا کر دیجئے، نادر شاہ بہت ظلم کر رہا ہے، تو آپ نے بس دعا نہیں کی، آپ نے جملہ فرمایا شامت اعمال ما صورت نادر گرے، ہمارے اعمال کی نحوست ہے جس نے نادر کی شکل کو اختیار کر لیا ہے، وہ جو ہے وہ ہمارے اعمال کی نحوست ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک اتنا بڑا نبی وہاں موجود ہے لیکن ان کی سنت کو چھوڑنے پر کتنے سارے حالات آئے، ہماری امت ہزاروں کی میں چھوڑ بیٹھی ہے، حالات نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ہمارا ایک عجیب و غریب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم اپنے حالات کو عبادت سے جوڑ دیں، ہمارے حالات کو عبادت سے جوڑتے، کیا کہتے مولانا تہجد پڑھتا ہوں پھر بھی حالات، پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں پھر بھی حالات، میں قرآن پڑھتا ہوں تو بھی حالات، میں صدقہ کرتا ہوں تو بھی حالات۔ میرے بھائیوں، دنیا دار الحالات ہے، جہاں حالات رہیں گے اچھے بھی رہیں گے برے بھی رہیں گے. یہ جنت کا بھی منظر ہے، یہ جہنم کا بھی منظر ہے. اس لیے جہاں حالات رہیں گے، اگر عبادتوں کی بنیاد پر حالات نہ آتے تو نبی سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا. آپ پر حالات نہیں آنے چاہیے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات آئے، مکی زندگی میں آپ کا جو بائیکاٹ ہوا، اور بائیکاٹ کا عالم یہ ہوا کہ آپ کو پیسوں کے ذریعے سے مکہ کی مارکیٹ میں کوئی سودا لینے کے لیے تیار نہیں ہوا. دو سال ایسے گزرے کہ کھانا نصیب نہیں ہوا، وہ گھاس پھوس کھا کر کے زندگی گزاری، حالات میں زندگی گزاری. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں 10 دن کا بھوکا تھا، حضور کے ساتھ بائیکاٹ میں میں بھی شریک تھا. رات میں پیشاب کے لیے بیٹھا، میرا پیشاب گرا، اچانک کسی چیز کی آواز آئی، میں نے وہاں ہاتھ گھمایا تو ایک مردار کا چمڑا نمالوں پڑا ہوا ہوگا جو خشک اور سوکھا ہو گیا تھا. میرے پیشاب کا قطرہ اس پر پڑا تو کھڑ سے آواز آئی. میں نے اس چمڑے کو اٹھایا، اس کو دھویا، صاف کیا، سکھایا، اور سکھانے کے بعد پھر میں نے اس کو چبا کر کے پانی پی لیا. یہ 10 دن کے بعد مجھے کھانا نصیب. آپ انداز لگائیں کہ کیسے حالات کے صحابہ پر اور کیسے حالات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اگر عبادات کی بنیاد پر حالات نہ آتے تو نبی سے بڑھ کر عبادت گزار کوئی. سب سے بڑے عابد وہ ہیں، سب سے بڑے شیخ الحدیث وہ ہیں، سب سے بڑے عالم وہ ہیں، سب سے بڑے مبلغ وہ ہیں. سب کچھ آپ ہی ہیں، آپ کے بغیر تو کوئی کچھ ہو نہیں سکتا. لیکن حالات آپ پر آئے، بائیکاٹ آپ کا ہوا، قتل کی شادی سے آپ کے خلاف ہوئی، حتیٰ کہ آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اور وطن چھوڑنے کی حالت بھی یہ ہوئی کہ 3 دن تک گارے سور میں چھپنا پڑا. اور پھر یہی نبی معراج میں گیا تو بہت شان سے بلایا، قرآن بھیج دیا. اور یہی نبی ہجرت کر کے جانا تو چھپتے چھپاتے 10-15 دن کے بعد پہنچ رہا ہے. اللہ نے اشارہ کیا کہ معراج میں تم ہمارے مہمان تھے، ہم نے تمہارا احترام کیا اور گاڑی بھیج دی، اور یہ جو تم مدینے جا رہے ہو یہ دعوت و تبلیغ کا سفر ہے، اور تبلیغ کے لیے مصیبتیں اٹھانی پڑی، تبلیغ کے لیے تو مصیبتیں اٹھانی پڑے گی. اس میں دوہرائی نہیں ہو سکتی ہے. جب بھی ہم اللہ کے دین کا کام لے کر اٹھیں گے، حالات ہوں گے، بدائی ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی، کچھ نہ کچھ ہمارے خلاف بولنے والے ہوں گے، اور کبھی خبر و بات کا، کبھی نہ معلوم کے گھریلو حالات یہ ہونے والے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، عبادت کو حالات سے نہ چھوڑو. عبادت اور ہے، حالات اور ہیں. حالات تو یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر چھوٹے موٹے حالات آیا ہی کرتے ہیں. اس میں کبھی دکان نہیں چلتی، کبھی چل پڑتی ہے، کبھی گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی یہ وہ حال، یہ وہ حال، یہ حال، بلا حال. اور عبادت کا مسئلہ اور ہے، عبادت کو حالات سے نہ جوڑو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تعالیٰ جل شانہ کبھی حالات کے ذریعے سے ان کے ہاتھ بھی لیتا ہے، کبھی ہمارے اعمال کی نہ ہو سکتی. حاجی امتیاز اللہ صاحب، خوب سنو غور سے، حاجی امتیاز اللہ صاحب مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ، جو ہمارے سرخیل ہیں، اقابل دیوبند، ہمارا سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ اور سلسلہ قادریہ، یہ چاروں سلسلے حاجی صاحب پر جا کر ملتے ہیں. یہ چاروں سلسلے حاجی صاحب سے چلے ہیں. اس وقت جو ہمارے وہاں سلاسل بھائی ہیں، یہ حاجی صاحب سے چلے. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، یہ مصیبت جو مجھ پر آئی ہے، یہ میرے گناہ کی نحوست ہے یا امتحان ہے، یہ مجھے کیسے پتا چلا؟ تو حاجی صاحب کا جواب سنو. حاجی صاحب نے فرمایا، مصیبت میں تم ناصبرے بن جاؤ، شکوا شکایت کرنے لگو تو سمجھ لو کہ گناہ کی نحوست ہے، اور اگر مصیبت آئی اور تم نے صبر کر لیا تو سمجھو کہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے. کسی نے حاجی صاحب سے اور ایک سوال کیا. حاجی صاحب تو حاجی صاحب سے اگر نانوت بھی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، اور اگر گنگوئی سے، گنگوئی جیسا محدث کوئی، اور قاسم نانوت بھی جیسا علم فلسفہ کو جاننے والا کوئی، دونوں اپنے زمانے کے بزرگ، اور دونوں بیٹھ ہوئے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. کسی نے ان سے پوچھا حضرت تاروفی سے کہ آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں, مولانا رشید احمد محدث ہیں, حاجی صاحب تو عالم بھی نہیں ہے, عربی تیسرے تک پڑے ہوئے ہیں اور آپ ان سے بیٹھ ہو رہے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء ہو کر. تو مولانا قاسم صاحب نے جواب دیا کہ حاجی صاحب صرف عالم نہیں, عالم گھڑے ہیں, یعنی عالم بناتے ہیں. فرمایا حضرت گنگوئی نمبر اللہ عمر کا رہو جب حاجی صاحب ہجرت کر کے مکے تشریف لے گئے, مہاجر مکی اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہجرت کر کے وہاں چلے گئے تھے جب آپ کے خلاف انگریزوں کا مکر مور نکلا, تو ایسا تشریف لے گئے مکہ المکرمہ اور بڑے عجیب حالات ہے. ایسا آپ عہد کر کے گئے تھے کہ میں وہاں کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا, اتفاقاً آپ کا توشہ چوری ہو گیا, پانی جا رہا, آپ وہاں پہنچے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. ایک دن گزرا, دو دن گزرے, تین دن گزرے, چار دن گزرے, اب طواف کرتے کرتے حضرت کو گشی آ گئی, بے ہوش ہو رہے لیکن ہاتھ نہیں پھیلا ہے. دوپہر ہوئی تو کوئی صاحب کھانا لے کر کے آئے آپ کے لیے اور فرمایا یہ کھانا ہے, تو آئی صاحب نے فرمایا اللہ کی طرف سے اللہ نے بھیج دیا. آپ نے کھانا کھایا اور اس کے بعد سوچا چلو شام کے لیے رہنے دو, اور وہ جو کھانا لے کر آئے ہیں وہ وہی بیٹھے ہوئے, کہا شام کے لیے رہنے دو. یہ خیال جس پر گزرا پھر جس پر آیا جس مولا نے مجھے گیارہ دن کے بعد کھانا دیا ہے وہ مولا مجھے شام کو بھی دے گا, یہ کہہ کر آپ نے اٹھا کر اس کو صدقہ کر دیا. تو وہ جو لے کر آیا تھا اس نے یوں کہا اگر آپ اس کو روک لیتے شام کے لیے تو آپ کے توکل کے خلاف تھا, اللہ ہمیشہ آپ کو بھوکا رکھا. جب حضرت تشریف لے گئے مکہ المکرمہ تو حج کے زمانے میں یہاں سے مریدین خطوط لکھتے تھے حضرت کو, تین تین چار چار ہزار خطوط جاتے تھے. ایسا سے ایک مرتبہ فرمایا سب کے خطوط آتے ہیں میرے رشید احمد کے تو خط نہیں آتا. حضرت گنگوئی کو یاد کیا, فرمایا میرے رشید احمد کا تو کوئی خط نہیں آتا. تو حضرت نے خود ایک خط لکھا ایسا کہ بولی رشید احمد میں تیرے خط کا انتظار کرتا ہوں, وہ مریض بھی کیسا ہوگا کہ شہر یاد کر رہا. حضرت گنگوئی نے خط لکھا اور کسی وہ غریب خط, اس میں حضرت نے لکھا حضرت نالائق اور گنہگار کے کیا حالات ہو سکتے ہیں, گنہگار اور نالائق کے کیا حالات ہو سکتے ہیں, میں تو ایک نالائق ہوں میں کیا حالات ہوتے ہیں. ہاں البتہ حضرت آپ سے بیٹھ ہونے کے بعد تین باتیں ہوئی. پہلی بات, پہلے میں جب پڑھاتا تھا تو مجھے الفاظ نظر آتے تھے, اب مجھے معانی نظر آنے لگے. آپ کی برکت مجھے معانی نظر آ رہی. دوسری بات, مجھے مادے اور زام برابر نظر آنے لگے, یعنی تعریف کرنے والے کی تعریف سے میں کچھ نہیں ہوتا اور برائی کرنے والے کی برائی سے مجھے برا نہیں لگتا, اس لیے کہ میں جانتا ہوں جو میری تعریف کرتا ہے اس نے میرے ظاہر کو دیکھا ہے, اندر کو نہیں دیکھا, اور جو میری برائی کرتا ہے باقی اثر میں برا ہوں اس لیے میری برائی کرتا ہے. حضرت نہ برائی سے مجھے کوئی اثر پڑتا ہے اور نہ تعریف سے مجھے کوئی اثر پڑتا ہے. اور تیسرا, حضرت آپ سے بیٹھ ہونے کی برکت سے راتوں میں اٹھ کر دو چار رکعت پڑھ کر رونا نصیب ہو گیا. اور بھی ایک بات حضرت نے لکھی تھی, بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت نانوتوی نے فرمایا وہ عالم نہیں, عالم گھر ہے, کوئی معمولی آدمی نہیں ہے حاجی امداد اللہ. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب و غریب شخصیت تھی. ایک مرتبہ کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت میری پہلی عبادت قبول ہو گئی تو مجھے پتا چل سکتا ہے میری عبادت, میرا سب کا, میری نماز یہ قبول ہو گئی, مجھے اس کا پتا چل سکتا ہے. تو آئی صاحب نے فرمایا کوئی اللہ مجھے خط ہو رہی لکھتا ہے یہ پتا چل جائے. پھر آئی صاحب نے فرمایا نشانی بتاؤں, وہ نشانی یاد رکھو آپ لوگ, اگر ایک عبادت کے بعد اللہ دوسری عبادت کی توفیق عطا کرے تو سمجھ لو کہ پہلی عبادت قبول ہو گئی. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی آپ کو توفیق مل گئی, سمجھ لو اگلی نماز قبول ہو گئی. فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ مالک گنہگار کو اور جس کو بلاوا نہ چاہتا ہو اس کو توفیق اپنے در کی نہیں دیا جاتا. لیکن توفیق کا ملنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی اصلی عبادت قبول ہو گئی. تو بہرحال میرے بھائیوں حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ اس کا والی عبادت چاہتا تھا اس لیے اس انسان کو پیدا کیا, ورنہ عبادت کے لیے تو ملائکہ بہت تھے. ان کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ جو رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں, اور جو قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں, اور جو سجدے میں ہے وہ تو قیامت تک سجدے میں. اور روایتوں میں ہے کہ اس بیت کعبۃ اللہ کے مقابلے میں کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے, اور فرشتہ ایک مرتبہ اس کا طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آئی. اتنے ملائکہ ہیں جو اس کا طواف کر رہے ہیں, تو عبادتوں کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے. ملائکہ جو عبادت کرتے ہیں اس عبادت کا تو ہم مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. ہمارا حال یہ ہے کہ چار منٹ میں ہماری نماز پوری ہو جاتی ہے, اتنا طویل قیام تو ہم کہاں کریں گے جو وریچے لگے, اتنا طویل رکوع ہم کہاں کریں گے, اتنا طویل سجدہ ہم کہاں کریں گے جو وریچے کرتے. ارے ایمان صاحب اگر تھوڑی سی لمبی قرآن کر دیتے ہیں تو پیچھے سے آواز آتی ہے مولانا بس کرو ورنہ روانگی ہو جائے گی. ہم تو دس منٹ کی نماز کو برداشت نہیں کر سکتے, بلا فرشتوں جیسا قیام کہاں سے لائیں گے. تو پھر اگر صرف عبادت مطلوب تھی تو فرشتے کافی تھے, لیکن اللہ کو صرف عبادت مقصود نہیں, اللہ کو عشق والی عبادت مطلوب تھی کہ بندہ عشق والی عبادت کرے. بندہ کس اسی لیے فرمایا ان العبد يتقرب الى الله تعالى بالسجود, بندہ جو ہے سجدے کی بنیاد پر اللہ کہتا ہے مجھ سے بالکل قریب ہو جاتا. کبھی فرمایا تیرے قیام کے ذریعے سے تو مجھ سے باتیں کر رہا ہے. ان المصلی ينادي ربه, مصلی اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے. تو بہرحال میرے بھائی اللہ کو عشق والی عبادت کی ضرورت تھی, اس لیے اس نے مجھے اور آپ کو اور دنیا کے انسانوں کو پیدا فرمایا. اب عشق زندگی میں کیسے پیدا ہو یہ قرآن اور حدیث کو پڑھنے سے, اس کو سمجھنے سے, اس کے ساتھ تعلق رکھنے سے عشق پیدا ہوگا. لیلا مجنو کی کہانی پڑھنے سے لیلا کی محبت پیدا ہوتی ہے, کسی فاسق کی کہانی پڑھنے سے اس کی محبت پیدا ہوتی ہے. ہمارے جوان موبائل پر گندی فلموں کو دیکھ کر جب ناچنے والی کو دیکھتے ہیں تو بار بار دیکھنے سے اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو محبوب رب العالمین محمد رسول اللہ کی زندگی پڑھنے سے اس محبوب رب العالمین کی محبت پیدا ہو جائے, اللہ کی نبی کی محبت پیدا ہو جائے, اس کا عشق پیدا ہو جائے گا. وہ کتنا بڑا ہے, فرمایا سارے لوگ آدم کے پاس جائیں گے, آدم کہیں گے میں نہیں کر سکتا ہوں, نو کہیں گے میں نہیں کر سکتا ہوں, ابراہیم بھی نہ کہیں گے, اسماعیل بھی نہ کہیں گے, موسیٰ اور عیسیٰ بھی نہ کہیں گے, اخیر میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ محمد رسول اللہ کے, وہ کریں گے سفارش. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سارے لوگ میرے پاس آئیں گے, وہ فرماتے ہیں سارے لوگ میرے پاس آئیں گے, میں چلوں گا دربار رب میں اور جا کر میں سجدے میں جاؤں گا, اور اللہ اس وقت مجھے اپنے تاریخ کے کلمات عطا کرے گا جو اس وقت مجھے یاد نہیں. نبی فرما رہا اس وقت مجھے یاد نہیں, اللہ اسی وقت مجھ پر ڈالے گا, میں ان الفاظ میں اللہ کی تعریف کروں گا. تو اللہ فرمائے کہ یا محمد ارفع راسک صل صلاۃ واشفع صدرک اٹھاؤ سر اپنا, مانگو ہم سے میں تمہاری مانگ کو پوری کروں. دنیا میں بھی ایسے واقعات حضرت کے پیش آئے, مسلم شریف کتاب الایمان میں روایت, حضرت ایک رات بہت رو رہے تھے, جبریل امین تشریف لائے, پوچھا اللہ نے آپ کو سلام کہا اور پوچھا کہ روتے کیوں ہیں, تو حضرت فرماتے ہیں میری امت کے گنہگار جہنم میں جائیں گے یہ مجھے برداشت نہیں. تو نبی علیہ السلام کے پاس سے جواب لے کر جبریل واپس گئے, تو اللہ نے پیغام کہلوایا کہ میرے محبوب کو کہہ دو رونے کی ضرورت نہیں ہے, انا سنرضی کا فی امتی کا, میں تم کو تمہاری امت کے باب میں راضی کروں. اسی کو فرمایا ولسوف یعطیک ربک فترضی, میں تمہیں اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو لاجلا نبی کیا کہہ رہا, میں بھی راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ ایک ایک ایمان والے کو جنت میں نہ لے جاؤں. مسلم شریف میں ایک روایت ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کے قاضی تھے، فرمایا ایک رات ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے ساتھ رات ہو رہا ہے، حضرت تہجد کے لیے اٹھے تو میں وضو کا پانی لے کر چلا حضرت کے لیے، میں نے وضو کرایا حضرت کو، حضرت بہت خوش ہو گئے، حضرت نے فرمایا سب معاشی مانگو جو مانگنا ہوگا، تو میرے اور آپ کی طرح نہیں تھے، ہم ہوتے تو 56 کروڑ کا چوتھائی مانگتے، دو چار سوتے بن جائے اور دو چار کھیت آ جائے، ہمارا ذہن اسی میں گھومتا رہتا ہے۔ وہ صحابی کی مانگ تو دیکھو کیا مانگا، فرمایا رفاقت کا پھر جنت، اللہ کے ابھی اگر آپ کو دینا ہو تو میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کیا مانگ رہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہوا غیر ظالم، کچھ اور مانگ، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، ظالم تم نے بڑا مانگ لیا، کچھ اور مانگو، یہ تو بہت بڑی چیز تم نے مانگ لی۔ تو صحابی فرماتے حضرت دینا ہو تو یہی رفاقہ تو کبھی جنت میں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا عینی علیک بکثرت السجود، حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے اگر میرے ساتھ تم جنت میں رہنا چاہتے ہو تو خوب نمازیں پڑھو، اس لیے کہ زیادہ نماز پڑھنے والا جنت میں میرے ساتھ ہے۔ دنیا میں بھی ایسے واقعات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے اور بیان فرمائے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ کلمات اللہ تعالیٰ اس وقت میرے ذہن میں ڈالے، میں اللہ کی تعریف کروں گا، اللہ کہیں گے سر اٹھاؤ مانگو، تو میرا تقاضا میرا مانگنا یہ ہوگا کہ اللہ حساب شروع ہو جائے، یہ آپ کا سوال ہوگا، حساب شروع ہو جائے، آپ جب حساب کے شروع ہونے کا مطالبہ کریں گے تو صرف اس امت کا نہیں تمام انسان، وہ مومن غیر مومن، وہ آدم کی امت ہو یا نوح کی امت ہو یا ابراہیم کی امت ہو یا موسیٰ کی ہو یا عیسیٰ کی، اللہ سب کا حساب شروع ہو جائے۔ اب یہ پورا مضمون خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ سب کے پاس جائیں گے، اکیل میں میرے پاس آئیں گے اور میں سفارش کروں گا، اس پر حساب شروع ہوگا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں محدثین نے سوال کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے جب شفاعت کبریٰ مقام محمود جب اس نبی ہی کو دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے علاوہ اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، تو پھر قیامت میں اللہ ہم سب کو پہلے آدم نوح ابراہیم کے پاس بھیجے گا کیوں؟ سیدھے سیدھے کیوں محمد رسول اللہ کے پاس نہیں بھیج دیتا؟ یہ موتا سا سوال ہوتا ہے کہ سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں بھیجے گا، پہلے ہمارے دل میں بات ڈالے گا کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس۔ اس کا جواب علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دیتے، علامہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلے ہی حضور کے پاس بھیج دے گا اللہ تو اگلی امت میں سے کوئی آدمی یوں کہہ دے، کوئی یہودی کوئی عیسائی کوئی لوگ کی امت میں سے یوں کہہ دے کہ اس میں کیا ہوا، اگر محمد نے سفارش بھی کر دی تو میں میرے نبی کے پاس جاتا تو وہ بھی سفارش کر دیتا، اللہ سب کے پاس بھیجوا کر پہلے نبی کرائے گا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ کام اگر ہو سکتا ہے تو محمد رسول اللہ ہی سے ہو سکتا ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہو سکتا ہے، آپ کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام نبوت اور محبوب رب العالمین کا مقام بتانا مقصود ہے، اس لیے تعالیٰ پہلے اوروں کے پاس بھیجے گا اور اخیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے گا۔ میرے بھائیوں، ایسا نبی ہم کو ملا، ایسا قرآن ہم کو ملا، ایسی کتاب ہم کو ملی، ایسی شریعت ہم کو ملی، کسی شریعت کے بعد میں اللہ نے یہ اعلان نہیں فرمایا کہ میں نے شریعت کو مکمل کر دیا اور میں تمہاری شریعت سے خوش ہو گیا، لیکن اس شریعت کے بعد میں فرمایا اکبرت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہوا، اس سے بڑھ کر اعجاز کیا چاہیے؟ اسے بند کر اعجاز آپ کو کیا چاہیے کہ آپ کے دین پر شریعت کو مکمل کر دیا، اسلام کو مکمل کیا اور آپ کے دین سے راضی ہو گیا، اس آیت میں ایک اشارہ ہو گیا کہ ورضیت لکم الاسلام دینا اور اتممت لکم دینکم, جب دین تمہارا مکمل ہو گیا تو مکان کے مکمل ہو جانے کے بعد اب کسی عید کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. حضور یہی فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ نبوت کا مکان جو ہے وہ اللہ نے انبیاء کی اینٹوں سے تعمیر کیا اور ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی وہ محمد ابن عبداللہ ہو. اللہ نے میرے ذریعے سے نبوت کے مکان کو مکمل کر دیا. اکملت لکم دینکم, اب کوئی نبوت کی اینٹ آنے والی نہیں ہے. اس لیے قیامت تک جتنے بارش کے میدان پیدا ہوتے رہیں گے, چاہے وہ مسیلمہ الکذاب ہو, چاہے وہ اسود انسی ہو, چاہے وہ شجاع ہو, چاہے وہ غلام احمد قادیانی مسیلمہ الپنجاب ہو, چاہے وہ شقیق بن حنیف ہو, چاہے وہ مسعود بن احمد ہو, یا کوئی قیامت تک آتا رہے گا, یہ بارش کے میدان ہے. ہمارا ایمان اپنے آقا پر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہ خاتم النبیین ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ ان پر ختم ہو گیا. آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, کوئی عید آنے والی نہیں ہے. یہ سارے جھوٹے ہیں, مکار ہیں, فریب ہیں, دجال ہیں اور دھوکے باز ہیں. ان کی باتوں پر ایمان لا کر اپنے ایمان کو ضائع نہ کرنا, اپنے ایمان کو برباد نہ کرنا. اور میں نے تو ایک جگہ علماء کو یہ بات کہی, میں نے کہا یہ جاہل قسم کے لوگ, ان سے علمی بحث کرنے میں کوئی فائدہ نہیں. ان سے علمی بحث کر کے کیا کرو گے؟ وہ کیا علمی بحثوں کو سمجھیں گے؟ ہم ان کو ایک بات کہیں گے کہ اچھا تو نبوت کا دعوے دار ہے نا, تو نبی کو مکلف بنایا گیا ہے معجزات کو ظاہر کرنے کا, ولی کو مکلف نہیں بنایا گیا کرامتوں سے ظاہر کرنے کا. ولی کو نہیں کہا گیا, ولی کو تو یہ کہا گیا کرامتیں چھپاؤ ہوگی تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھیں, لوگ تمہیں سجدا نہ کریں. ولی کو کہا کرامتیں چھپاؤ, لیکن نبی کو کہا گیا کرامت اپنے معجزات ظاہر کرو تاکہ لوگ تمہارے معجزات کو دیکھ کر تم پر ایمان لائے. تو جب نبی کو معجزات کو ظاہر کرنے کا حکم دیا گیا, تو اگر تم اوپر کا دعوے دار ہے تو ہمیں ایک معجزہ بتا دے, ہم تم پر ایمان لے آئیں گے. قیامت کا سمیلا ہو جائے گا, وہ معجزہ نہیں بتا سکتا, کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا. جب وہ مکار ہے, جھوٹا ہے, فریب کار ہے, دھوکے باز ہے, تو کیسے بلا وہ معجزے کا ظہور کر سکتا ہے؟ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, آپ محبوب رب العالمین ہیں. آپ کی شریعت کو پڑھو, قرآن کو پڑھو, ان دونوں کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے حبیب کی محبتیں پیدا ہوگی, قرآن کی محبت پیدا ہوگی, اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اور جب محبت پیدا ہوگی تو دین پر چلنا آسان ہوگا, اور جب دین پر چلو گے تو پھر اللہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے یوں کہا اللہ ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, پھر اس ایمان کے اوپر جم گئے, دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلا نہیں سکی. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, تو ایسے مومنوں کو موت کے موقع پر ملائکہ آ کر بشارت سناتے, اللہ تخافوا, ڈرو مت, ولا تحزنوا, غم نہ کرو, وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون, اس جنت کی بشارت حاصل کرو جو دنیا میں تم نے قرآن حدیث سے سنی. وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون, نحن اولیاؤکم, دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست تھے, جب تم دین پر چلتے تھے شیطان ہٹاتا تھا, ہم ہی تمہیں بچاتے تھے, نحن اولیاؤکم. اسی لیے ہمارے جو شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کی شرح میں ایک عجیب و غریب بات جو بخاری شریف میں روایت آتی ہے, فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے جو یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں, کیا فرماتے, تم ایک بارش آؤ گے میں ایک ہاتھ آ جاؤں گا, تم ایک ہاتھ آؤ گے میں دو ہاتھ آؤں گا, تم چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا. فرمایا اللہ اس میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ او میرے بندو, میں جانتا ہوں تم میری شان کے مطابق عبادت نہیں کر سکتے, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے رب کی چاہت کے مطابق کی بات. ارے نبی جب منع کر رہا ہے لا وقتی سلام علیہ انت کما حسن, اے اللہ میں بھی تیری تعریف نہیں کر سکتا ہوں, تو ہم میں سے کون دعوے دار ہوگا؟ اللہ کہتا ہے تم میری شان کے مطابق عبادت نہیں کر سکتے, لیکن میرے بندوں بہانے کے طور پر کھڑے تو ہو جاؤ، جب تم کھڑے ہوتے ہو تو اپنی رحمت کو لے کر میں دور کرتا ہوں اور تمہاری عبادت میں ہونے والی کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہوں. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ اس کی مثال سمجھاتے ہیں. مولانا زکریا صاحب فرمایا، چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے میرا 8 مہینے کا، 9 مہینے کا، اس میں چلنے کی سکت نہیں، کھڑے ہونے کی ہمت نہیں، لیکن اماں اور ابا کیا ہے، بیٹا کھڑا ہو جا، بیٹا کھڑا ہو جا، بیٹا کھڑا ہو جا، اور ماں قریب بیٹھتی ہے پھر کہتی ہے بیٹا کھڑا ہو جا. اب وہ بیٹا آہستہ آہستہ جو کھڑا ہوتا ہے، آدھا کھڑا ہوا اور گرنے کے قریب ہوتا ہے تو ماں یوں آغوش میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا گر پڑے گا، مجھے چوٹ آئے گی. شیخ فرماتے ہیں، اور ایمان والے جب تو عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اپنی رحمت کو لے کر دوڑتا ہے اور کہتا ہے تیری گناہوں کو معاف کر کے میں نے تجھے جنت بنا. شیطان تیری نماز کو خراب کرنے آیا لیکن میں نے اپنی رحمت کی آغوش میں تجھے لے لیا. یہ ہے میرے رب کی رحمت، یہ ہے میرے رب کی رحمت. تم نے اپنے مقاموں پر لکھا ہذا من فضل ربی، اللہ نے اپنے مقام پر لکھا ہے اپنے عرش پر سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. تم بہانے بنا کر آؤ گے میں اپنی رحمت سے تمہیں معاف کر دوں. بہانے تو بناؤ، کچھ تو بہانہ بناؤ، نہ فجر پڑھنا ہے، نہ ظہر پڑھنا ہے، نہ عصر پڑھنا ہے، نہ صدقہ کرنا ہے، نہ روزے رکھنا ہے، نہ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، غداریوں والی زندگی گزارنا ہے اور پھر کہتے ہیں رحمت نہیں ملتی. ارے بہانہ تو بناؤ، اللہ ہمیں معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے، اب تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی ہمت عطا فرمائے اور غلط راستوں سے غلط کاموں سے اللہ ہم سب کی عبادت فرمائے. میں نے اسی مناسبت سے اس آیت کو پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر جما دے استقامت تاکہ ہم موت کے موقع پر لا الہ الا اللہ کو لے کر جائیں، کلمہ مبارکہ کو دنیا سے لے کر جائیں اور اس عالم میں جائیں کہ ہماری موت اس عالم میں آ رہی ہو کہ اللہ راضی ہو کر ہم کو یوں کہہ رہا کہ جی الى ربك راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. آجا میرے بندے آجا، میں تیرے انتظار میں تھا کہ تو کب آئے اور میری جنت کو کھول دو. ہم اس عالم میں اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں اور اس عالم میں تب ہی جا سکتے ہو جب اپنی زندگی صحیح ہوگا. تموتون کما تحیون، تم ویسے مرو گے جیسے جیو گے اور تم قیامت میں ویسے اٹھائے جاؤ گے جیسے مرو گے. تو ہماری دنیا کی زندگی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کامیابی، تو دنیا کی زندگی دعوت ہو والی ہے تو مسائل ہو جائے گی. اللہ جل شانہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، اعمال صالحہ پر استقامت عطا فرمائے اور اب تعالیٰ شروع فتن سے اور اس وقت کے بدبودار حالات سے اور گندے حالات سے اور جو ہے خواہشات والے ماحول سے ہماری بھی، ہماری نسلوں کی، ہماری اولادوں کی بھی اللہ ہمارے پوری حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی نبی کریم درود شریف. اللهم صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا النبي والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اے اللہ تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی پالنہار ہے، تو ہی کارساز ہے، تو ہی آسمانوں کا مالک ہے، تو ہی زمینوں کا مالک ہے. اے اللہ تو ہی ہماری ذاتوں کا مالک ہے. اے اللہ تو ہی ہمارے دکان و مکانوں کا مالک ہے. اے اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اے اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، مسکین ہیں، بھکاری ہیں. اے اللہ دنیا سے آئے، دنیا میں آئے تھے تو بغیر کپڑوں کے آئے تھے، کپڑے تو نے عطا کیے. اے اللہ روزی روٹی تو نے عطا فرمائی، دماغ تو نے دیا، صحت تو نے عطا فرمائی، قوت بینائی تو نے عطا فرمائی، قوت مشی تو نے عطا فرمائی. اے اللہ چلنے کی قوت تو نے عطا فرمائی. اے ہمارے رب ہم ہر وقت تیرے در کے بھکاری ہیں، اللہ آج بھی بھکاری بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دے، اپنے مجرموں کو معاف فرما، اپنے گنہگاروں کو معاف فرما. اے اللہ یقیناً ہم تجھ سے جب معافی کی بھیک مانگتے ہیں تو تو یوں کہتا ہوگا کہ میری مغفرت اور میری محبت تو ابو بکر کو ملا کرتی تھی، عمر عثمان کو ملا کرتی تھی، ابو عبیدہ کو ملا کرتی تھی، عائشہ فاطمہ کو ملا کرتی تھی. تو غدار ہو، تم نالائق ہو، تم نماز کو چھوڑنے والے ہو، تم بے وفا ہو، تم وعدہ کر کے وعدہ توڑنے والے ہو، تم تو ابھی وعدہ کر کے صبح گناہ کرتے ہو۔ رب یقیناً تو جو کہہ رہا ہے بالکل صحیح ہے، بالکل ہم ایسے ہی، لیکن اے اللہ ہم تیرا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، اللہ میں اقرار کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، تیرے بابوں کی امتی ہے، کہاں سے لائے ابو بکر عمر عثمان کو، وہ تو سب قبر میں جا چکے، وہ تو سب قبر میں جا چکے، جیسے یہ ہم ہیں اے اللہ اپنے مجرموں کو معاف کر، اپنے مجرموں کو معاف کر، اپنے گنہ کاروں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع تیرے نام پر آیا ہے، تیرے حبیب کے نام پر آیا ہے، ان کے آنے کو قبول کر، ان کی مرادوں کو پوری کر، ان کی جائز تمناؤں کو پوری کر، کاروبار میں برکتیں عطا کر، کھیتیوں میں برکتیں عطا کر، رحمتیں عطا کر، بیماروں کو شفا عطا کر، مرحومین کی مغفرت کر، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کر، بے قصور قید و بند میں رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں اللہ نجات عطا کر، اس بستی پر تیری خصوصی رحمتیں نازل کر، اپنی عنایتوں سے مارا مال کر، علماء و صلحاء پیدا فرما، وفات پیدا فرما، دین کے دائی پیدا فرما، راتوں میں رونے والے پیدا فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، جب تک دلائے آل عزت و ایمان پر دلا، اٹھائے تو ایمان پر اٹھائے۔ اے اللہ ہم نمازوں میں مرنا چاہتے ہیں، ہم ذکر پر مرنا چاہتے ہیں، ہم تلاوت پہ مرنا چاہتے ہیں، اللہ ہم پڑھنے پڑھانے پر مرنا چاہتے ہیں، اللہ ہم سستوں میں مرنا چاہتے ہیں، ہم تیرے عشق پر مرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کتے اور بلوں جیسی رجڑ کی موت سے ہماری حفاظت کر، اے اللہ منحوس موت سے ہماری حفاظت کر، ہمیں پیاری پیاری موت عطا کر، اللہ ہمیں رضا والی موت عطا کر، ہمیں عشق عطا کر، ہمیں عبادت میں شوق عطا کر، ہمیں عبادت میں ذوق عطا کر، اللہ ہماری بگڑی بنا دے، ہمارے ملک کے حالات درست فرما، ہمارے ملک کے حالات درست فرما، ظالموں کو صحیح سمجھ عطا کر، رعایا کے ساتھ اے اللہ اچھے برتاؤ کی توفیق عطا فرما، مانگا عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں سلام کر دیتا ہوں۔ www.attableek.com the revival of the